أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، كيف حالك؟ الحمد لله. كيف گزرا آپ لوگوں کا ویک؟ آپ کے روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ دورِ قرآن کے ساتھ کیسے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ الحمد للہ، میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. بہت اچھے جا رہے ہیں الحمد للہ. ماشاء اللہ، بہت نئی نئی آئیڈیز بھی نظر آ رہی ہیں. جی، دورہ قرآن بہت اچھا جا رہا ہے ماشاء اللہ. چلیے، بہت اچھی بات ہے. بزی اینڈ گڈ. دیکھیں، بزی ہونا ہی تو سب سے بڑی نعمت ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. الحمد للہ، میں بھی میرے بھی بالکل بہت اچھے جا رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ الحمد للہ. آپ لوگ دورہ قرآن میں بھی آتے ہیں. میجورٹی اسٹوڈنٹس جو نہیں ہیں وہ آج سے ہی جوائن کرنے کی کوشش کریں. ویسے کافی تو نظر آتے ہیں الحمد للہ، ٹھیک ہے نا. جنہوں نے ابھی تک دورہ قرآن جوائن نہیں کیا وہ آج سے ہی جوائن کر لیں، کوشش کریں کہ ضرور سنیں، ٹھیک ہے. اٹینڈنس کے لیے ریڈی ہو جائیے. تو ان شاء اللہ پہلے اٹینڈنس لے لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانیتا گروپ، الحمد للہ آپ ریپلے میں سنتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دیں اور جو کچھ بھی ہم سن رہے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے، آمین. وانیتا گروپ، مومنہ گروپ، مومنہ گروپ، مسلمہ گروپ، مسلمہ گروپ، حافظہ گروپ، حافظہ گروپ، محسنہ گروپ، محسنہ گروپ، صالحہ گروپ، صالحہ گروپ، ذاکرہ گروپ، ذاکرہ گروپ، راکعہ گروپ. جی، HA108 سرورا، پلیز آپ اپنی آئی ڈی یہاں پر لکھ دیجئے. آپ کی فرائیڈے کی آئی ڈی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ جی، یہ ہماری کلاس ہو رہی ہے فرائیڈے کی، تفسیر کی کلاس ہے یہ، ٹھیک ہے. ذاکرہ گروپ ہو گیا، رائٹ، اوکے اوکے، جزاک اللہ خیر. راکعہ گروپ، مفلحہ گروپ، اور خواشیہ گروپ. جی، اگر کسی نے ٹینس مس کی ہے تو پلیز ابھی لگا دیجئے. چلیے، جزاک اللہ خیر. چلیں تو انشاءاللہ پھر ہم اپنی تفسیر کنٹینیو کرتے ہیں، ویسے ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہوتا ہے. تو آج انشاءاللہ آپ اپنا لیسن نمبر 56 کمپلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پاسبل ہوا تو آپ 57 کا ہم ٹرانسلیشن کریں گے، اور اگر نہیں ہوا تو پھر ہم مے بی ہم صرف تفسیر سے ہی اسٹارٹ کر لیں، کیونکہ ابھی ہمارے پاس ٹرانسلیشن آیا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو پہلے ہم انشاءاللہ اپنا لیسن نمبر 56 کمپلیٹ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. اپنے نوٹس نکال لیجئے اور کلاس کے لیے ریڈی ہو جائیے. اچھا، اوکے، انشاءاللہ میں آپ کی اٹینڈنس مارک کر دیتی ہوں. اوکے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے دیکھتے ہیں آیت 24 سے. بڑی اور یہ غلام، غم نہ کرو، بعد حکم بم بات، سٹوننگ ٹو ڈیتھ ہے. اور ساتھ اگر کنواری عورت نے، مطلب کنوارا لڑکا لڑکی سے الگ گرو، تم کبھی الگ جو ملو ہی نہ ہے، تو یہ آنکھوں کا زنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، جی، زب کان بھی زنا کرتے ہیں، اور کان کا زنا جو ہے وہ ایسی باتوں کا سننا ہے. زبان بھی زنا کرتی ہے، اور زبان کا زنا جو ہے وہ ایسی شہوت کی باتیں کرنا ہے. ہاتھ پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، اور ہاتھوں کا زنا چھونا ہے. اور قدم زنا کرتے ہیں، یعنی قدموں کا زنا کیا ہے؟ چل کے جانا. یہ ڈیٹنگ کیا ہے؟ मुलाकातें क्या हैं? ये पांव का जिना है। फिर आपने फरमाया, इन सारे कामों के बाद शर्मगाह यानी प्राइवेट पार्ट या तो तस्दीक कर देती है या तकजीब कर देती है, यानी जिना का असल फेल बिलफेल होता है या नहीं होता ये बात की बात है, लेकिन जिस्म का हर उज़्व जो है ये जिना कर चुका होता है। ये सही बुखारी सही मुस्लिम में मुख्तलिफ अल्फाज के साथ बात आती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपने आप को हर बुराई से बचाने की तौफीक दे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ ये बड़ी कड़ी शर्त लगा दी कि इसमें कभी खैर नहीं। आप जाके देख लें, जिन माशरों ने इतनी आज़ादियाँ दी हुई हैं वहाँ तलाक़ें ज़्यादा, वहाँ की फैमिलीज ब्रोकन, और जहाँ इस्लाम की हदों के अंदर रहते हुए घराने थे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ कैसी भी जगह शादी हो जाती थी, गुजारा हो जाता था। फिर फरमाया फ़ाइज़ा उख़सिन्ना, अब देखिए शादी हो गई है, या अपनी समझ के लिए एक डाउन एरो खींचे और लिख लें, अब सारी शराइत पूरी हुई, शादी हो गई। किससे हो रही है? यहाँ लॉन्डी से, और आम हालात में आम आज़ाद औरत से भी हो जाए। फ़ैन अतई नबी फ़ाहिशतन, अब अगर वो लौंडियाँ फहाशी करें, फुहश काम करें यानी बेदकारी करें जैसे कि कोई आम औरत भी करती है, तो फ़अलैहिन्ना निस्फ़ुमा अलल मुहसनात, तो उन औरतों पे आधी सज़ा है उसकी नस्बत जो आज़ाद औरतों की है। या मुहसना का लफ्ज़ किस माने में आ रहा है? आज़ाद औरत के माने में आ रहा है, मिनल अजाबी अजाब में से। अब देखिए कि इस्लाम ने एक छोटी सी बात हमें पहले ही शुरू में बता दी थी कि जब कोई मर्द शादी के बाद जिना करता है तो उसकी सज़ा रजम है। सूरत नूर में उसकी मज़ीद तफसीलात हम देखेंगे। अब कोई लौंडी किसी की, किसी दूसरे की लौंडी किसी के निकाह में आती है और वो औरत कोई बेहयाई करे, तो इसकी सज़ा कितनी है? तो 50 कोड़े। वहाँ रजम है यानी स्टोनिंग टू डेथ है, और साथ अगर कंवारी औरत ने मतलब कंवारा लड़का लड़की जिना करते हैं तो उनकी सज़ा जो है वो 100 कोड़े हैं। तो इन दोनों सूरतों में लौंडी की सज़ा क्या है, इवन वो शादीशुदा भी है या नहीं है, दोनों सूरतों में 50 कोड़े हैं। क्यों? कि जहाँ हकूक कम मिले तो वहाँ सज़ा भी कम है। ये है ना इस्लाम का अदब, कि इस औरत को अगर कम मिल रहा है तो फिर इसके साथ साथ इसकी सज़ा भी कम है। फिर इसके बाद बात ख़त्म हो गई। अब यहाँ अपने लिए पहले एक जुमला लिखें फिर अगला हिस्सा समझेंगे। और यह आयत इतनी लंबी है कि अगर ये छोटे छोटे मैं पॉज ना आपको दिलवाऊं तो आप कभी समझ नहीं सकते। अब शादी हो गई, उसने उसकी बात भी कर दी कि अगर गलती उससे होती है तो उसकी क्या सजा है। अब जालिका, ये बात क्या बात, नीचे लिखें किसी की लौंडी से निकाह की इजाजत, जो ऊपर बात चली थी ना, वमल्लम यस्तती मिनकुम तौलन, के आम हालात में किसी मर्द को आज़ाद औरत से निकाह करना चाहिए। ये जो रुख्सत मिल रही है ना किसी की लौंडी से निकाह की, ये किसके लिए है? ज़ालिका लिमन खशियल अनत मिनकुम, सिर्फ उस मर्द को इस बात की इजाज़त है जो अपने ऊपर बदकारी से डरे। ये लानत का लफ्ज़ नहीं बल्कि अनता है, और अनता कहते हैं गंदगी बदकारी बेहयाई के बारे में, कि जब कोई मर्द इस हद तक बेकाबू हो जाए कि उसको लगे कि अगर शादी नहीं होती तो मैं जिना में पड़ जाऊंगा, और आज़ाद औरत से शादी नहीं हो रही, बस इस औरत सूरत में ये रुख्सत है कि किसी की लौंडी से निकाह कर ले। क्यों? कि देखिए बहरहाल लौंडी से निकाह करने में मसले पैदा होते हैं, वो एक ही मालिका मालिक को उसका और है, कल जो बच्चा पैदा होगा उसके लिए प्रॉब्लम्स होंगे। तो कहा कि फिर उस सूरत में करो, और अगर ना हो तो वन तस्बिरो, बड़ा प्यारा नुस्खा दे दिया सारे लड़कियों और लड़कों को जिनकी किसी वजह से शादी नहीं हो रही, माँ बाप नहीं मान रहे या रिश्ते नहीं आ रहे या कोई और मसला है, शादी नहीं हो रही तो क्या करो? वन तस्बिरो, सब्र ही कर लो। ये क्या सब्र है? नफ्स को रोक लो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, या माशरुश शबाब, ए जवानों के गिरोह, तुम में से जिसको कुदरत हो वो निकाह कर ले, कर ले शादी, मत देर करिए, मत फितनों में डालें अपने आप को, कर लो। और अगर नहीं कर सकते तो रोज़ा रखो, क्योंकि रोज़ा रखना शहवत को दबा देता है और आंखों को झुका देता है। ये है इलाज हर उस लड़की और लड़के के लिए जिसकी किसी वजह से शादी नहीं हो रही, वो क्या है कि वो रोज़े रखना शुरू कर दे और निगाहें झुकाए, मत देखे वो गंदी चीज़ें जिससे जज्बात में उबाल आए, मत पढ़े वो चीज़ें जिससे जज्बात उभरें, मत देखे वो चीज़ें, मत ऐसी गंदी बातें करे, और मैरिड कपल्स से खत्तुल वसा दूर रहे। जब लड़के लड़कियां ऐसे लोगों के करीब होते हैं, मसलन शादी हुई, दो चार दोस्तें थी, अब एक लड़की की शादी हो गई है, दोस्तों में एक थी उसकी वक्त से पहले यानी 16-17 में शादी हो गई, बाकी अभी 17-18-20 की बैठी हुई है, तो कोशिश कीजिए आप खुद भी, लेकिन लड़कियां आपकी तो नहीं मानेंगी, लड़कियों को खुद पता होगा कि जिस लड़की की शादी हो गई है ना, तो कुंवारी लड़कियां उससे ताल्लुक कम कर दें, वरना बहुत फितने पैदा होते हैं। वो एक लड़की जो अपनी शादीशुदा जिंदगी बसर कर रही है, अब दोस्ती में तो सारी बातें होंगी, वो इन दोस्तियों से करेगी, अब इनका और दिल जलेगा और कुड़ेंगी, हाय फिर कॉम्प्लेक्स शुरू होगा, फुलां की तो इतनी जल्दी हो गई। तो कोशिश करें वो लड़की जिसकी अब शादी हो गई है वो उनसे दोस्ती करे जो उसके कैलिबर की, अपने दोस्त मियाँ के दोस्तों की बीवियों से शादी दोस्ती कर ले, बातचीत करे, और इस तरह की कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए। और इसी से एक इशारा ये भी मिल जाता है कि शौहर और बीवी की जो खुफिया बातें होती हैं उसको किसी दूसरे से जिक्र नहीं करना चाहिए। आपने मर्दों को भी सख्ती से मना किया कि अपनी बीवी की कोई बात जो तुम्हें मालूम होती है अपने दोस्तों से ना करो, और इसी तरह बीवियां जो हैं वो भी ना करें। हमारे यहाँ हाल क्या है कि शादी के बाद बेहयाई के नाम पे कह लें या बेतकल्फी के नाम पे कह लें, एक एक लड़के लड़की के पास बैठ बैठ के पूछ रहा होता है क्या मामला है और किस तरह की कहानी है। देखिए जिस मुआशरे में सेक्स को इतना अहम समझ लिया जाता है फिर वहां काम कहाँ होगा। हमारी दुकानें तो 11 बजे खुलती हैं, काम कहाँ होगा? आधा वक्त तो हम साल में छुट्टियों पे होते हैं, तो बामकसद लोग जो होते हैं वो तो फिर हज़रत हंजला जैसे होते हैं कि वो ऐसे नाजुक लम्हों में भी अल्लाह के नबी की पुकार पे निकल पड़ते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि तस्बिरु खैरुल लकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए। यही सिर्फ ज़िंदगी नहीं है, अल्लाह इंसान और जानवर में यही फ़र्क है कि जानवर जहाँ उसके दिल में ख्वाहिश आती है वो उसको पूरा करने की फिक्र में रहता है, इंसान को कभी भूख लगेगी फिर भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप बताइए क्या हमेशा आप जब खाना मांगे या भूखे तो खाना मिल जाता है? तो अब जिसको खाना नहीं मिल रहा वो ये कह दे कि मेरे लिए चोरी करके खाना जायज़ है? नहीं जायज़ ना। तो इसमें उस उन सब लोगों के सवाल का जवाब है जो कहते हैं नहीं हो रही शादी तो अब मजबूर है। बात लोग खुद अपनी मर्जी से चूज करते हैं बाहर के मुल्कों में रहना, बीवियों को 6 6 7 7 8 साल से बाहर छोड़ा होता है, वो बेचारी आपके ससुराल आपके माँ बाप की भी खिदमत करें आपके बच्चों को भी पालें, और आप यहाँ आके अब ये फतवा ले लेते हैं जी हम बाहर रह रहे हैं हमसे सब्र नहीं हो रहा तो लिहाजा हम फिर ऐसी औरतों के साथ ताल्लुक़ रख लें और वट एवर वक्ती तौर पर शादियाँ करें। अल्लाह को सबका पता है, वल्लाहु गफूर रहीम। इन सारी बातों को सुनने से पहले जो हो चुका बस फिर अल्लाह पे डाल दो, वो माफ़ कर देगा। किसी की पिछली ज़िंदगी में कोई ऐसा मामला हो गया किसी एक लफ्ज़ से भी कहने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह पे मामला डाल दिया जाए, अल्लाह ताला उस मामले को बेहतरीन तरीके से करता है। अब देखिए कितने ज़्यादा निजी मामला थे ना, बिल्कुल आप समझ लें कि ज़ाती ज़िंदगी से इनका ताल्लुक है। अल्लाह ताला इन सारे मसाइल के बताने के बाद अब हमें एक असूली बात बता रहे हैं, और इसको अगर गौर से समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह अगर कोई बातें उनमें नहीं समझ आई तो वो समझ में आने लगेंगी। टाइम क्या हुआ है? अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं युरीदुल्लाहु लियुबय्यिना लकुम व यहदियकुम सुननल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम व यतूबा अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। अल्लाह ताला चाहता है कि बयान करे तुम्हारे वास्ते और चलाए तुमको पहलों के रास्ते पर और माफ़ कर दे तुमको, और अल्लाह ताला खूब इल्म वाला और हिकमत वाला है। और क्या चाहता है अल्लाह ताला? वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम, और अल्लाह ताला इरादा करता है कि तुम पर मुतवज्जे हो। इसके बरक्स व युरीदुल्लज़ीना यत्तबिऊना शहवात, और इरादा करते हैं वो लोग जो ख्वाहिशात के पीछे लगे हुए हैं। क्या? कि अन तमीलू मैलन अज़ीमा, कि तुम झुक जाओ झुकना बहुत ज़्यादा। तीसरा इरादा अल्लाह का क्या है? युरीदुल्लाहु अन युखफ़िफ़ अन्कुम व खुलिकल इंसानु दईफ़ा, अल्लाह ताला चाहता है कि तुमसे बोझ को हल्का कर दे और इंसान कमज़ोर बनाया गया। इन तीन आयात में ऐसे लगता है कि पीछे वाली सारी बातों को अल्लाह ताला ने एक असूल की सूरत में हमारे सामने रख दिया, और वो क्या है कि जो अहकामात तुम्हें पीछे दिए गए बज़ाहर तुम्हें मुश्किल लगते हैं कठिन लगते हैं, और हकीकत है कि जिस मुआशरे में ये आयात नाजिल हो रही थी वहाँ पे इस हद तक इन चीज़ों की कसरत हो चुकी थी कि जब कुरान पाक में ये बातें आईं तो लोगों को मुश्किल लगी। और देखा जाए तो आज के दौर में भी ज़्यादा मुश्किल नमाज रोज़ा नहीं लगता, इसी किस्म के अहकामात ख़ास तौर पे जिसमें तर्ज़ ज़िंदगी को बदलने की और माशरे के रस्म व रिवाज से हटके चलने की बात हो वो मुश्किल लगती है। तो अल्लाह ताला बड़े प्यार के साथ मोहब्बत के साथ बताते हैं कि गम क्यों करते हो, تین دفعہ تاکید کے طور پر بتا دیا کہ دیکھو اللہ نے جن احکامات کی پابندی تم پر فرض کی ہے تو یہ کوئی ایسے ہی نہیں کر دی، یہ کسی ڈکٹیٹر کی ڈکٹیٹرشپ نہیں، عامر کی عامریت نہیں کہ بس حکم بنا دیا اور اس کی کوئی وجہ بتائی نہیں، بلکہ یہ طریقہ تو شروع سے چل رہا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، نمبر ایک، اللہ تمہارے لیے بیان کرنا چاہتا ہے، کھول کھول کے بیان کرنا چاہتا ہے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے؟ لفظی طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی۔ مطلب کیا ہے کہ اس قرآن پاک میں اور ہر دور کے نبیوں کے پاس کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکامات کو کھول کھول کر بیان کر دیا، اور ان باتوں کو کھول کے اس لیے بھی رکھ دیا کہ وہ یہدیکم سنن الذین من قبلکم، تمہیں تمہارے پچھلوں کے طریقوں پہ چلائے۔ اللہ تعالیٰ احساس دلاتا ہے کہ دیکھو کتنی تیزی سے تم اپنے پچھلے لوگوں سے مختلف ہوتے جا رہے ہو۔ انبیاء کرام کے وقت کو دیکھ لیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کے آج تک کے ماحول کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کو دیکھ لیں، تو یہ آیت بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے کہ باوجود اس کے کہ دین کی ہر بات کھل کے بیان کر دی، واضح کر دی، حدود بتا دیں، شرائط لگا دیں، سب کچھ کر دیا، لیکن اس کے باوجود ذرا دیکھو کہ لوگ کہاں چل رہے ہیں۔ وہ ان راستوں پہ چلتے ہیں جو ان کے راستے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے تو اللہ کی بات کو کہاں مانیں گے۔ دراصل یہاں ایک مسلمان اور ایک نان مسلم کے طرز زندگی کا فرق بھی بتا دیا گیا کہ ایک طرف اللہ کا دین ہے جو پابندیوں کا دین لگتا ہے، ایک طرف اللہ کا قانون ہے اور دوسری طرف لوگوں کی خواہشات کا دین ہے۔ اسی لیے لوگ اللہ کے دین کو پابندیوں کا دین سمجھ کے اس کے قریب نہیں آتے، ان کو لذت اچھی لگتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں تمہارے پچھلوں سے جوڑنا چاہتا ہے، اور تم نے پچھلی زندگی میں جو کیا وہ تم کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کا ارادہ تو توبہ کروانے کا ارادہ ہے، تمہیں معاف کرنے کا ارادہ ہے، اور وہ علم اور حکمت والا ہے۔ اس نے جتنے بھی قانون بنائے، ماں باپ کو یہ اچھے لگیں یا بچوں کو اچھے لگیں یا نہ لگیں، اللہ نے یہ باتیں علم کی بنیاد پہ کی ہیں، اور اللہ کا علم پختہ ہے۔ اللہ کا جو علم ہے وہ کسی اور کا علم ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ لوگوں کو اس بات پہ مائل کرتی ہے کہ دیکھو میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں صرف احکامات دیتا نہیں بلکہ اس کی حکمتیں بھی بتاتا ہوں، تو تم اپنے آپ کو ان احکامات کے ساتھ جوڑ کے رکھو۔ واللہ یریدو، اور اللہ ارادہ چاہتا ہے، کرتا ہے کیا، ان یتوب علیکم، تمہیں کھول کھول کے بیان کر دے، تم پہ تمہیں متوجہ کرے۔ دیکھیں پہلے بھی توبہ کی بات ہوئی، یتوب علیکم، پھر دوبارہ یتوب علیکم، کیوں کہ شدت بڑی ہے نا۔ ان موضوعات پہ توبہ کرنا اور کروانا انتہائی مشکل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو میرا یہ ارادہ ہے، اب تمہارا پتہ نہیں کیا ارادہ ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی باتیں کھول کھول کے بیان کر دی، اس کے باوجود بھی کیوں آج کے مسلمانوں کو دین کی سمجھ نہیں آتی؟ آپ ایک دین وہ دیکھتے ہیں جو اس قرآن پاک کی صورت میں اس کلاس روم میں بیٹھ کے آپ کو سمجھ آتا ہے، اور ایک دین وہ ہے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے لوگوں کے عمل کے طور پہ، رویوں کے صورت میں، آخر دونوں میں اتنا فرق کیوں ہے؟ تو اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ لوگوں نے علم لیا کہاں، صرف آیتوں کو پڑھا اور پڑھ پڑھ کے ان کے اجر کو نوٹ کیا، لیکن اصل علم جس سے بات سمجھ آنی تھی وہ لیا ہی نہیں۔ پھر دوسری وجہ کیا ہوئی کہ سمجھ کی کمی ہے۔ جب عقل پر خواہشات کا غلبہ آتا ہے نا تو سمجھ چلی جاتی ہے۔ اس اصول کو اپنی زندگی میں ہر جگہ چیک کر لیجئے۔ بچہ جب آئس کریم کھانے کے جذبے میں دو، مطلب کہہ لیجئے کہ بچے کے دل میں جب آئس کریم کھانے کا جذبہ بھرتا ہے نا، تو اس وقت وہ یہ بات سمجھنا ہی نہیں چاہتا کہ یہ آئس کریم کھانا اس کے گلے کو خراب کرے گا، اس کو زکام ہو جائے گا، اس کا سٹمک اپسٹ ہوگا یا کیا ہوگا، نشہ چڑھا ہوا ہے نا۔ شرابی کو دیکھیں، جب شراب کا نشہ چڑھتا ہے یا ٹوٹتا ہے تو اس وقت اس کو یاد رہتا ہے کہ یہ شراب لنگس کو خراب کر دے گی؟ نہیں کرتی نا۔ بالکل یہاں یہی بات ہے کہ جب خواہشات کے اندر انسان آتا ہے نا تو اس کو پھر اللہ کے حکم یاد نہیں آتے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ یرید الذین یتبعون الشہوات، ایسے لگ رہا ہے کہ ایک طرف اللہ کا ارادہ ہے اور ایک طرف خواہشات والے لوگوں کا ارادہ ہے۔ تو جب عقل پر خواہشوں کا غلبہ ہوتا ہے تو سیدھے سیدھے حکم بھی نہیں سمجھ آتے، پھر تاویلات کا راستہ کھلتا ہے، آج کا دور اور آج کے حالات اور یہ ملک اور وہ ملک اور اس طرح کی باتیں ہیں۔ پھر ایک اور بھی وجہ باتیں نہ سمجھ آنے کی، وہ کہہ کہ طلب کی کمی ہے۔ کتنوں نے قرآن کو اس طلب کے ساتھ سیکھا کہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں؟ ہم تو برکت کے لیے لینے آئے تھے، ہم تو ثواب کے لیے پڑھنے کے عادی ہیں، हम तो मुश्किलात में वजीफे के तौर पे पढ़ने के आदी हैं, तो जब नियत दुरुस्त ना हो, तलब की कमी हो, समझ की कमी हो और इल्म का शौक ना हो, तो याद रखिए कि फिर इल्म हासिल नहीं होता। और जब एक बंदा अल्लाह की किताब सीखने के लिए आता है, तो उसको अपने दिल को इस बात के लिए जमाना पड़ता है कि मैं यहाँ अल्लाह के इरादों को समझने के लिए आया हूँ, और मुझे दुनिया के अंदर कोई एक रंग लगे तो लगे, लेकिन मेरा रंग वही होगा जो रब का रंग होगा। और अल्लाह ताला यहाँ हमें उन तमाम बातिल सोच रखने वालों से भी आगाह करते हैं, उनसे केयरफुल रहने की दावत देते हैं कि जिनकी ख्वाहिश क्या है कि अन तमीलु मैलन अजीमा। वो सारे लोग, वो कौमें, वो मज़ाहिब जो शहवत के नाम पे, जिना के नाम पे, गलत को सही करने के दर पे हैं, उनकी बातों में मत आना, होशियार रहना। वो तुम्हें इस तरह से गुम कर देंगे इस सारी चीज़ों के अंदर कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा और तुम्हें अपना दीन बोझल लगेगा। आज किसी आम इंसान से पूछ के देखें दीन क्या, वो कहेंगे बड़ा मुश्किल है, पाबंदियां लगाता है, इस तरह है, वो है, तो उसकी वजह क्या है कि हमने दीन भी तो उनसे सीखा कि जिनको खुद भी इस्लाम अच्छा नहीं लगता। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि युरीदुल्लाहु युखफ्फिफ़ानकुम, यहाँ ये आयत भी बड़ी काबिले गौर है, अल्लाह तुम्हारे बोझ हटाना चाहता है। ये पिछली जितनी बातें पढ़ी सुनी, क्या उसमें कोई बोझ थे जो हटा रहे हैं अल्लाह ताला? यकीनन है। आज रस्म और रिवाज के बोझ, लेन देन के बोझ, कहीं हमने चाओ के नाम पे बोझ, कहीं अरमानों के नाम पे बोझ डाले हुए कि नहीं डाले हुए? हमारी उतनी बिदात दीनी ज़िंदगी में नहीं है, नमाज, रोज़े, कुरान, हज, ज़कात के मौजू पे, जितनी बिदात हमारी शादियों में आ चुकी, जितनी हमारे जीने मरने के अंदाज में आने लगी, तो ये बोझ है ना। आप देखिए कि एक इंसान पे ये कितना बोझ है कि हर वक्त वो इसी फिक्र में रहे कि फलां शादी आ रही है और मैंने वहाँ क्या पहनना है, क्या देना है। और ख़ास तौर पे ये बोझ उन लोगों के लिए बहुत बोझल हो जाता है जो बेचारे सफ़ेद पोश होते हैं। एक दफ़ा एक खातून थी, बड़ी उम्र की, तो उनसे बात हो रही थी तो बताने लगी ख़ानदान में बहुत शादियां आ रही हैं, और गिनवाने लगी फ़लाँ बहन की बेटी की शादी है, फ़लाँ भाई के बेटे की है, तो उनके अंदाज़ में बड़ी एक आह थी। तो मुझे हैरत हुई, मैंने कहा इसमें खुशी की बात है, दुख की बात क्या है? तो कहने लगी नहीं, फिर लेन देन भी तो हर जगह करना पड़ेगा ना, एक को पूरा करेंगे तो दूसरों को देंगे, क्या ये बोझ नहीं है? अल्लाह तो कहता है तुम हल्के फुल्के जिंदगी बसर करो, निकाह की ख्वाहिश है, अल्लाह के नबी के पास पहुंच जाते थे, अच्छा फुलां औरत है, ठीक है पूछो, 2-4 दिन में बात करके उसी महफिल में निकाह होता था और दूल्हा दुल्हन खुशी खुशी घर चले जाते थे। हमारे पहले फेरे नहीं ख़त्म होते, दूसरे नहीं ख़त्म होते, और सिर्फ ये नाम कहते हैं कि हमारी खुशी है। और यकीन करें बहुत सारे लोग ये कहते हैं ये बच्चों की खुशी है, और उन मासूमों को बिल्कुल पता नहीं होता, ये अपनी खुशियां, अपने चाओ, अपने अरमान पूरे करने के लिए लड़की लड़के का नाम लगाते हैं उनके चाओ। उनको तो एक ही खुशी है कि उनकी शादी हो रही है, उनको दूसरी चीज़ों से केयर नहीं है कि आपने कितनी मिठाई बांटी, कितने मन मिठाई आई और क्या कुछ किया। तो कहा बखुलिक अल इंसान उदयफा, तुम कमज़ोर हो, मान जाओ, तुम सबको खुश नहीं कर सकते, इसलिए अपने कंधों पर उतना बोझ लो जिसको तुम बर्दाश्त कर सको। अल्लाह ने तुम्हारे अंदर शहवत का मादा रखा है, कमज़ोरी भी है तुम्हारी ये, लेकिन तुम अपने आप को अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक लेके चलोगे तो अल्लाह ताला खुद बहुत तुम्हें ताकत देगा। देखिए इंसान अपनी असल के एतबार से बड़ा कमज़ोर है, लेकिन एक चीज़ है जो इंसान को ताकतवर करती है, और वो ईमान ताकत देता है। गुनाहों से बचने की ताकत ईमान से मिलती है, नेकियों को अपनाने की ताकत ईमान से मिलती है, मुआशरे के रस्मों रिवाज के खिलाफ चलने की ताकत इस अल्लाह ताला के हुक्म से ईमान से मिलती है। सारा खानदान एक डगर पे चला हुआ है, अल्लाह ताला एक बंदे को ईमान में इतना पुख्ता कर देता है कि वो कहता नहीं मैं अपने बच्चों की शादियां सादगी से करूंगा, मेरे बच्चों की शादी में कोई खुराफात नहीं होंगी। अब ये बात है तो बड़ी छोटी सी, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी बन जाती है जो मुआशरे का गुलाम होता है, लेकिन जिसका ईमान जिंदा है वो करके दिखाता है। तो इस वक्त अगर वाकई इस्लाम को ज़रूरत है ना, तो हमारी तकरीरों से ज़्यादा हमारे अमल की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे वो लोग जिनका दीन से ताल्लुक़ जुड़ जाता है, सीखने सिखाने वाले बन जाते हैं, फिर उनको अपनी अमली ज़िंदगी में ये सब ला के दिखाना पड़ेगा, ये बहुत आसान है। और जो ये बरकतें हैं ज़िंदगी में वो बहुत हैं, आप देख सकते हैं कि पीछे क्या टॉपिक थे और आखिर में ये आते हैं, कितनी बामानी आते हैं ना, कि क्यों अपनी जान निकाल रहे हो। आज कितनी लड़कियां सिर्फ इसलिए बैठी हुई हैं घरों में कि माँ बाप वो सारे काम नहीं कर सकते जो दूसरों के होते हैं, अब एक बेटे की माँ जो किसी की शादी खा के आ जाती है, उसका तो मेयार और ऊंचा हो जाता है। वो कहती है, अच्छा शुक्र अभी मेरे बेटे की होनी है, मैं जरा इससे ऊपर जाऊंगी। और फिर उसके बाद आप सोच सकते हैं कि जो भी मुआशरे में बुराई है, आप में से कोई भी इस मौजू पे जो बात हो रही थी बात करना चाहे तो हाथ खड़ा कर सकते हैं, कोई बात जो आप शेयर करना चाहें या सवाल पूछना चाहें। जी, इनका सवाल है कि आज के दौर में चूंकि इस्लामी हुकूमत नहीं है, और दूसरी बात है कि हम इस्लामी मुल्कों से बाहर जब रहते हैं तो कानून तो कभी भी किसी को नहीं पकड़ सकता, तो अब अगर बाप सिर्फ इस बुनियाद पे कि रस्म और रिवाज के नाम पे वो बेटी की शादी कहीं और ना होने दे, तो उस औरत के लिए या उस लड़की के लिए क्या हुक्म है? और इसी से मिलते जुलते आप बहुत सारे और मसाइल सोच सकते हैं। बाप कहते हैं बिरादरी में करनी है, या बाप कहते हैं कि ख़ानदान में करनी है, या कोई बेदीन से करनी है। तो आप देखिए, ऐसे मौक़ों को इस मसले से इधर और उधर लेके सोचें। हमारा मसला क्या है कि जब कोई मसला पेश आ जाता है ना, तो हम उस वक़्त बस उसके सर पे खड़े होकर उसको कहते हैं इसको ठीक करो, इसको ठीक करो। यहाँ ये मसला ठीक करने से ज़्यादा ये सोचना है उस लड़की को कि मेरे बाप की ये सोच क्यों है, पहली बात। दूसरी बात, उस लड़की को ये सोचना है कि मेरी सोच कैसे बदल गई, मैं भी तो उसी माँ बाप के घर में रहती थी ना। यकीनन जो बात बीच में आएगी वो दीन से कुर्बत की होगी, इस्लाम की होगी। कुरान पढ़ लिया, इल्म सीख लिया, बच्चियों को पहले मौका मिल गया, बच्चों को मिल गया, बूढ़े माँ बाप को नहीं मिला, या उन्होंने इसकी अहमियत नहीं महसूस की। ऐसा बाप जो इस बात को लेके आता है ना, मैं कहती हूँ कि ये ना लड़ाई का मौका है ना झगड़े का है, ये बाप के गले में प्यार से बाहें डाल के फूट फूट के रोने का मौका है। वो बात जो आप अपने लफ्जों से नहीं बता सकते ना, वो अपने खामोश जज्बों से बता सकते हैं। बाप बेटी का बिलकना समझेगा ना, जब बेटी तड़पेगी ना, तो बाप की अंतड़ियों को हाथ पड़ेगा कि अल्लाह ये मेरी बच्ची इसको इतना सीरियस ले रही है। मत हर बात को अदालतों में लेके जाएं, मत झगड़ों में ले जाएं, मत दूसरों पे ले जाएं। अगर वाकई सगा बाप और सगी बेटी है ना, तो वो बेटी अपने प्यार से, अपने जज्बात से, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बाप को बता सकती है, अबू मैंने जिंदगी गुजारनी है, अबू ये, और साथ उसकी दिलसोजी का इंतजाम किया जाए। इस मौजू में बाप को कोई शुभ है, बेटी इख्तमाम कर सकती है, बाप कोई बेटा है वो कर सकता है, किसी ऐसे दीनदार से बैठें, सिटिंग कराएं, उनके आफ्टर इफेक्ट्स बताए जा सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से मिसालें ली जा सकती हैं। हमारा मसला पता है कि हम गुस्से में आ जाते हैं, स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, और हमारी बात बाहर निकल जाती है। जिस बंदे ने अपने मामले को बाहर निकाल दिया ना, वो कभी इज्जत नहीं पा सकेगा। मिसाल अब ये घर का मामला है ना, बाप बेटी का मामला घर में सॉल्व हो जाए, बेटी लाड करे, प्यार करे। मैं कहती हूँ कि बेटियों में तो इतनी ताकत होती है, क्योंकि वो बापों की कमजोरियां होती हैं। माँ वो बात नहीं मान सकती जो बाप मान लेते हैं, आप भी इस बात का मुशाहिदा करते होंगे, इल्ला माशाल्लाह कभी ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट होता है अक्सर, जहां बाप बात मनवानी होती है ना, बेटियां बाप के पास पहुंच जाती हैं, माँ ऑपोजिट होती हैं, बाप मनवा रहे हैं, प्यार से मनवाए ये बच्ची। और अगर बाप कहता है ना कि नहीं मैंने वही करना, फिर सब्र शुक्र से रोजे रख के बैठ जाए, फिर ना करे शादी, वेट करे, आप वक्त का इंतजार करें। देखिए, मैं हैरान होती हूँ कि शैतान जो है बाज़ दफ़ा हमें इतना क्या कहना चाहिए, एक्साइटेड को, यानी बहुत जज्बाती कर देता है कि जो चीज़ हमारे हाथ में होती है ना, वो भी चली जाती है। मिसाल दूंगी कि एक शख्स, उसको बहुत भूख लगी ना, आप घर जाते हैं यहाँ से बिलफर्ज, आप कई सुबह से कई घंटे बैठे हैं, या आपने सीखा पढ़ा, घर गए, अब घर गए खाने को कुछ नहीं, भूख लगी हुई है ना, खाना नहीं है, या आपने जिसको कहा था खाना पकाओ वो खाना नहीं पका चुका, कोई भी वजह हो सकती है, क्या करें? दो तरीके ना, बोले शोर मचाएं, घर में तो खाना ही नहीं पकता, पढ़ के आते हैं अब काम करने शुरू हो गए, दिस एंड दैट, भूख लगी हुई थी ना वो भी मर गई गुस्से में। अब जो बंदा घर से सुबह से वैसे ही इस गुस्से में था कि आप घर से गायब हैं, और ही तकलीफ हुई, लड़ाई हुई। तरीका क्या है कि हल सोचो, फ्रिज में कुछ है पड़ा हुआ, रोटी तो है ना, अचार है ना, दही है, दूध, बैठो खा लो, आओ बैठो भाई, खाते हैं मिलके, फिर आगे चले, कुछ और जो बनाना हो बाद में बनाए। मसाइल का हल कौन ढूंढता है? जो ठंडे सुबह का होता है। एनालिसिस कीजिए, क्यों बाप नहीं मान रहे, कोई जरूर ऐसी इनकी अंदर बात होगी जो इनके दिल में जमी हुई है, उस मौजू को कुरेदें। आपको होता है कि साइकाट्रिस्ट यही करते हैं, कोई बंदा उनके पास इस तरह मारा हुआ जाया जाता है कि उसको बिल्कुल जीने की तमन्ना नहीं, वो उससे कहते तुम बातें करो, फिर वो खुद ही बातें करते, ये हुआ वो, कहेंगे अच्छा कोई वाकया सुनाओ, अच्छा कभी माजी में ऐसा हुआ था, वो सारा उसका अंदर खोल के रख लेते हैं। तो उनको तजुर्बे और मुशाहदे से, तालीम से पता चल जाता है कि ये बंदा क्या सोच रहा है, इसका मसला क्या है, बस वो वहीं जाके हमला करते हैं, और अल्लाह की तौफीक से बात ठीक होती है। किसी जगह बिगाड़ देखें तो पहले उस मसले को पहुंचे, असल खराबी कहाँ फैली हुई है, तो इंशाल्लाह ये कोई बड़ा मसला नहीं है। और एक बात ऐसी, सारी बच्चियां याद रखें, असान तक रहु शैयन वहुवा खैरुल लकुम। ये मैं पूरे शऊर से कह रही हूँ। अल्लाह ताला कहते हैं हो सकता है जिस चीज़ को तुम तक मकरूह समझ रहे हो, ना पसंद कर रहे हो, उसमें अल्लाह ने कितनी खैर रखी है। शादी शादी शादी हो गई, फिर क्या, व्हाट नेक्स्ट? पाबंदियाँ पाबंदियाँ, जिम्मेदारियाँ जिम्मेदारियाँ। चार का चेहरा देख के घर से निकलो, चार का रुख देखो सुबह उठते ही, चार को खुश करने की कोशिश करो। आप हर चीज़ से खैर लें, शादी नहीं हुई अल्लाह का शुक्र है, वक्त बहुत है। माँ बाप तो लाडी देखते हैं, काम कर लें कर लें, ना करें हंस के दिखा दें, प्यार कर लें। आप जरा जरा सर बना के देखें दर्द वाला, माँ बजाय इसके कि ये कहना है कि काम नहीं किया, वो आपके लिए चाय बना के गोली ले आएगी, अपने हाथ भी रखेगी। आप इस वक्त का शुक्र करें। क्या शादी हर खुशी की दलील है? हरगिज़ नहीं है। अल्लाह ने दी सब्र, सोचे अल्लाह क्यों मुझे नहीं करवा रहा, अल्लाह मुझसे कुछ और कराना चाहता है। हमारा हाल क्या होता है, बच्चा नहीं हुआ, मिसाल दूसरी दे देती हूँ, बच्चा नहीं है भाई, किसी के पास बच्चा नहीं है। अब एक हम क्या, बच्चा नहीं बच्चा नहीं, हाय बच्चा हाय बच्चा। ऐसे बंदे का वो बच्चा जो है ना, उसका आइडियल बन चुका था, बल्कि आइडल बन जाता है। वो समझते हैं दुनिया में खुश होने का एक ही राज है कि बच्चा गोद में आ जाए। आके तो देखे फिर जरा, फिर कहेंगे हाय रात को सोने नहीं देता, हाय नींद नहीं पूरी होती, हाय फोकस नहीं होता, अब क्या मसले हो गए, दूसरी तरफ चल पड़े। अल्लाह का शुक्र करें, अल्लाह बड़ी को छोटा करके ला रहा है। और खुदा ना खास्ते एक और चीज़ भी हो सकती है, शादी हो के टूट चुकी होती है इस उम्र में। बस लोग एक ये खौफ देते हैं इस उम्र में तो अब सब की शादियां हो चुकी होती हैं, भाई फलां की हो गई, अब ये लड़की इतनी बड़ी हो गई, तो वो ये भी तो सोचे कि इस उम्र में कितनी जाके वापस भी आ चुकी होती हैं। आपको क्या पता कि अल्लाह ताला ने आपको कितने बड़े सदमे से महफूज रखा हुआ है। तो बस अल्लाह पे राजी रहें, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उसमें खैर कर देगा। जी प्लीज़, अब वक्त पूरा हो गया, मैं एक दफ़ा दुआ कर दूं ताकि फिर आप लोग जो जाएं वो जा सकते हैं। सुभान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी आप में से जो जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन जो सवाल के लिए रुके तो मैं आपके साथ रुकने को तैयार हूँ। जी उस शादी का क्या करें? जी इनका बहुत अहम सवाल है कि अगर शादी हो गई, अब हो चुकी है, बाप उस वक्त राजी नहीं थे। हाँ मतलब जानबूझ के बाप ने कहा कि भाई ही बन जाए वली। देखिए असल चीज़ जो है ना, वो बाप की रजामंदी है। मिसाल है, एक लड़की है, उसकी शादी का मौका है, बाप वहाँ नहीं रहता, बाप रहता है किसी दूसरे मुल्क में, शादी हो रही है किसी तीसरे मुल्क में, तो बाप कह देते हैं ना बेटे को कि तुम वली बन जाओ, तो वो बाप की ही जिम्मेदारी होती है। वो एक ऐसी है जैसे किसी को अपना नॉमिनेट कर देना या वकालत कर देना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हाँ ये बात सुन लीजिए, ये बड़ी कड़वी बात है जो भी कहने लगी हूँ, कि खुदा ना खास्ता बास ऐसी शादियाँ हो चुकी हैं कि बाप राज़ी नहीं थे, माँ ने मिल मिला के घर वालों से कर दी, अब क्या करें, बच्चा भी हो गया, तो अब जूँ ही बाप राज़ी होगा। मैंने ये मसला खुद किसी का फर्स्ट हैंड पूछवाया गया था, और मैंने एक बहुत अच्छे आलिम है उनसे ये बात खुद पूछवाई, तो उन्होंने बताया कि अब जूँ ही बाप सही होता है फिर दोबारा निकाह होगा उसी पर, यानी उसी लड़के से होगा निकाह होगा, पहले को छोड़ दें इल्ला मा कद सलफ, लेकिन फिर निकाह उनसे होगा। ठीक है, और कर देना चाहिए ऐसा फिर निकाह। जी देखिए जो ऐसे निकाह जिसमें लड़कियां खुद घर से जाके शादी कर लेती हैं, बच्चा हो जाता है, बच्चे का तो कोई कसूर नहीं, इसका सबसे सेफ हल यही है कि उसी लड़के से लड़की का निकाह हो जाए, शादी हो जाए, बाप नहीं राजी था, अब हो जाए राजी, अब बाप छोड़ दे अपनी अना को, बाद जिद भी तो हो जाती है ना, फिर ऐसे पापों को जिद नहीं करनी चाहिए। जहां देखे ना क्या बच्ची इस हद तक बढ़ गई है कि इसने करनी इधर और ये गुनाहगार होगी, तो फिर बाप को कर देनी चाहिए ताकि वो गुनाहगार ना हो, और फिर अगर चलो नहीं होगा तो तलाक लेके आ जाएगी, उससे तो बेहतर है ना कि गुनाह की जिंदगी बसर करे, तो अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, और कोई? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाउसु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बिश्रहलि सदरी व यस्सिरलि अम्री व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير. سبق نمبر 57 آیت نمبر 29 سے 35 سورة نساء. لیسن نمبر 57 آیت نمبر 29 to 35. تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 29 سے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ ہاں، مگر ایکسیپشنل کیس کیا ہے؟ اِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً أَن تَرَادٍ مِّنْكُمْ، مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی رضامندی کے ساتھ، یعنی تجارت کے ذریعے اگر ایک دوسرے کے مال کو کھانا ہو یا اس کے اندر دوسرا بھی راضی ہو تو اس کی اجازت ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، دوسرا حکم کیا ہے؟ کہ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، مراد یہ ہے کہ اپنی جان نہ لو، خودکشی، سوسائڈ اس کو نہ کرو، اور دوسروں کی جان بھی نہ لو، کیونکہ مسلمانوں کی جانیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے اسی طرح حرام ہے جیسے کہ ایک انسان کی اپنی جان اس پہ حرام ہے۔ یہ حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ ان اللہ کان بکم رحیمہ، ہے بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان، اللہ کی ذات جو ہے وہ تم پہ مہربانی کرتی ہے۔ پھر اس حکم کو سننے کے بعد اگر کسی نے یہ کام دوبارہ کیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کا تذکرہ آیت 30 میں ہے، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو کوئی یہ کام زیادتی اور ظلم کے ساتھ کرے گا، تو فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ سوال اٹھتا ہے کہ اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آگ میں کیسے داخل کریں گے؟ تو فرما دیا، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، ہے یہ کام یعنی سب کو آگ میں ڈال دینا اللہ کے لیے بہت آسان۔ یہ دو آیات ایک خاص ٹیکسٹ میں ہیں، اور پچھلی آیات کے ساتھ اگر ہم ربط جوڑ لیں تو سورت نساء کے آغاز میں ہمیں بتایا گیا کہ تم کو ایک ہی ماں اور باپ سے پیدا کیا گیا، من نفس واحدہ کا لفظ تھا، کہ آدم علیہ السلام سے ساری دنیا کے لوگوں کو پیدا کیا گیا اور سب کو اخوت کے رشتے میں جکڑ دیا گیا۔ اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں کے مختلف گروہوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، جس میں یتیموں اور عورتوں کے حقوق کی بات زیادہ تفصیل سے دیکھی، کچھ دوسرے رشتہ داروں کی بات وراثت کے موضوع کے اوپر بھی آ گئی۔ اب یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے ایک ایسے حق کی بات کرتے ہیں جس کی عموماً کیئر نہیں کی جاتی، اور وہ کیا ہے؟ کہ لوگوں کے مال کو ناحق طریقے سے کھانا۔ عموماً دیکھا جائے تو انسانی تعلقات میں لوگ لین دین بھی اچھا کر لیتے ہیں، خدمت بھی کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے تعلق بھی رکھتے ہیں، لیکن جہاں کمی پائی جاتی ہے وہ لوگوں کے مال کی بات ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بڑے پیار اور بڑی محبت سے پکارتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، پکار ہے، حرف ندا ہے یا، اور ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے ایمان کی نسبت سے۔ اگر اس کو ہم اپنے آپ کو بھی سنوائیں تو بہت ہی اچھا لگے گا، کبھی اپنے آپ کو تنہائی میں کہا کریں کہ اے ایمان والی، اس سے آپ کے دل میں ایمان کی قدر بھی آئے گی، ایمان کی محبت بھی پیدا ہوگی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ وہ بندوں کو اس کے ساتھ پکارتا ہے۔ کیا کہا؟ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو۔ قرآن پاک میں حلال کمائی پر بہت زیادہ زور ہے، اور ایسے انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار کیے کہ جن کی وجہ سے انسان خود بخود اپنا محاسبہ کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ یہاں آپس کے مال کی بات کی گئی، پہلے اس کو اگر دیکھ لیں کہ اموالکم بینکم، اموالہم نہیں کہا، ان کے مال، کن کے؟ دوسرے مسلمانوں کے، بلکہ اموالکم کہا گیا۔ کیا اس سے پتہ چلا؟ ایک اخوت کے بھائی چارے کے اندر بندھی ہوئی جو قوم ہے وہ دوسرے کے مال کو اپنے مال کی طرح استعمال کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا تو نہیں کہ اپنے مال تو سنبھال سنبھال کے رکھو بلکہ اور دوسروں کے مال کھاتے رہو۔ اشارہ ہے اس میں کہ ناجائز تصرف نہ کرو، دھوکہ دہی سے کسی کے مال کو ہڑپ نہ کر لو، کوئی ایسا طریقہ نہ ہو کہ دوسرے کو تو پتہ بھی نہ ہو اور تم اس کا مال اپنا مال سمجھ کے کھا رہے ہو۔ تو اموالکم کہہ کے کم کیوں کہا گیا؟ دو وجوہات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اخوت کی وجہ سے دوسروں کا مال بھی اس کا اپنا ہی مال کہہ کر بتایا گیا، اور ایک دوسری اس کی وجہ سمجھ آتی ہے، اور وہ کیا کہ جب کوئی کسی کا مال کھاتا ہے نا تو در حقیقت وہ اس کو تیار کر دیتا ہے کہ وہ اب اس کا مال کھائے۔ یعنی جب ہم کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں نا، تو तो कोई दूसरा भी उसी वक्त तैयार हो चुका होता है हम पर जुल्म करना। तो जो बंदा ये चाहता है कि उसके माल को कोई गलत तरीके से ना खाए, इस्तेमाल ना करे, तो उसको भी दूसरों के माल को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर लफ्ज़ बातिल इस्तेमाल हुआ, बिल बातिल। बातिल से क्या मुराद है? डिक्शनरी में अगर आप इस लफ्ज़ को देखेंगे तो हक के मुकाबले में लफ्ज़ बातिल इस्तेमाल होता है। हक क्या है? सच, राइट, हमारे यहाँ कहते हैं ना, ये उसका हक बनता है। तो उसका ऑपोजिट क्या है? बातिल। तो बातिल क्या हुआ फिर? ना हक। उर्दू में कहते हैं ना, फुलां का माल ना हक ना खाओ। और इसको ना हक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शरीयत के खिलाफ है। लेकिन अगर अब देखा जाए तो बातिल तरीके प्रैक्टिकली कौन से तरीके हैं? हर वो जरिया आमदनी जिसको शरीयत ने हराम करार दिया हो। इसकी बहुत सारी सूरतें मिलती हैं। अगर आप सही अहादीस जमा करते जाएं तो आपको तकरीबन 35 के करीब आपको मुख्तलिफ चीज़ें जो अहादीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती हैं कि जिसको एक दूसरे के लिए नाहक कहा गया, पूरी अहादीस आपको बयान करने की बजाय मैं सिर्फ अगर उनके नाम आपके सामने क्विकली बोल दूं कि जिसके बारे में पूरी पूरी हदीस मौजूद है कि कौन सा काम इसके अंदर शामिल होता है, ताकि फिर उससे बचना हर एक इंसान के लिए आसान भी हो जाए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान ऐसी चीज़ों को लेकर दूसरी तरफ चल पड़ता है और उसकी सारी इबादत जो है वो भी ज़ाया हो जाती हैं। तो पहली चीज़ अगर आप देखें कि जिसको हदीस में बातिल कहा गया, वो हर किस्म का सूद है और इस पे हर बंदे को खूब अच्छी तरह मालूम है। दूसरी चीज़ चोरी, फिर डाका, गसब, फिर हर ऐसा माल जिसमें थोड़ी सी मेहनत से ज़्यादा माल आ जाए, इसको लॉटरी कहते हैं आज के दौर में, सट्टेबाजी कह सकते हैं, जुआ कह सकते हैं, और बाज़ दफ़ा बीमा और कुछ इंश्योरेंस की भी इसी किस्म की किस्में इसी में आती हैं। फिर इसी तरह किसी एक के सौदे पे सौदा करना, मसलन कोई एक शख्स कोई चीज़ ख़रीद रहा था, उसने कीमत लगाई हुई थी, आलमोस्ट बात पूरी होने वाली थी, और उसके बाद आपने बीच में पढ़ के फ़ौरन उसकी कीमत को तोड़ के कहा, अच्छा मैं तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा देता हूँ तो ये ले, मुझे दे दो, ये चीज़ भी दुरुस्त नहीं है। आपको पता है कि इस्लाम इंसानी ताल्लुकात की कितनी रियायत करता है? किसी का कहीं रिश्ता चल रहा हो, लड़की की बात चल रही है, दूसरे को पता चल गई, तो कहा कि जब तक वो पहली जगह अपने आपको माइंड को क्लियर ना कर ले, तुम वहाँ रिश्ता ना डालो। हमारे यहाँ इसको अमूमन लेग पुलिंग कहते हैं। और बाज़ दफ़ा आप देखिए कि जो बिडिंग होती है, जिसको लोग मुख्तलिफ तरह के नीलामी जिसको उर्दू में हम बोलते हैं, वो सब क्या है? सौदे पे सौदा डालने वाली बात है। तो अगर पता चल जाए कि कोई ज़मीन का एक टुकड़ा है, मिसाल है कोई प्लॉट अपना बेच रहा है, उसकी किसी के साथ डील चल रही है, दो लोग एक इंटरेस्टेड है लेने में और एक देने में, अब आपको भी ये वो पुल पसंद था, आप कहते हैं अच्छा ये तो बिक जाएगा, चलो मैं इससे ज़्यादा कीमत दे दूँ, ये भी इस्लाम में जायज़ नहीं है। क्योंकि पहला शख्स उस जब दूसरे बंदे को देखेगा कि ये और ज़्यादा दे रहा है, तो वही चीज़ जो बाज़ दफ़ा 5 रुपए की होती है वो 50 रुपए की हो चुकी होती है। और आज जितना फ्लॉप आया, मैं नाम नहीं लेना चाहती आपके हमारे बहुत करीब के मुल्क में, कि जहाँ प्रॉपर्टीज़ के बारे में अब मारूफ कह के सब डूब गई, जो फ्लैट सब बुक किए थे वो डूब गए, जो जो भी उन लोगों ने टावर्स बुक कराए थे वो डूब गए, उसकी वजह यही सट्टेबाजी थी, सिर्फ अजम्पशन पे, यानी लोगों ने एक दूसरे के ऊपर बढ़ चढ़ के बोलियां दी, और वो कहते हैं कि अभी टावर का टी बोलते थे वो लोग और पूरा टावर बुक हो चुका होता था, यानी OWDOWER बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। यानी ये वहाँ के लोगों ने गवाहियाँ दी कि सिर्फ नीचे लिफ्ट में चढ़ते थे तो ब्रोकर साथ होते थे, जिनको उम्मीद होती थी कि ये टावर बन गया तो हम इतने का बेच लेंगे, पूरी दुनिया से इन्वेस्टर वहाँ मौजूद थे। कहते हैं सिर्फ नीचे से ऊपर जाने तक लिफ्ट के अंदर उस लिफ्ट के कितने फ्लोर वो बंदा बेच चुका होता था जो उसको अनाउंस कर रहा होता था। इस तरह लगा दुनिया में कि शायद यहाँ से अब ना हमें मिला तो कहीं नहीं होगा, और जो आज एक का ले रहे हैं कल 10 का होगा, और जैसे वो चढ़ा वैसे ही गिरा, लोगों की पूरी बैंकरप्सीज हो चुकी हैं। अगर आप जानते हो दुनिया में ऐसी चीज़ों को आप देखते हैं, इस्लाम ऐसी सारी चीज़ों को बातिल करार देता है कि जिसमें चीज़ सामने मौजूद नहीं। इसी तरह एक और चीज़ जो बातिल में आती है वो क्या है? चीज़ सामने मौजूद नहीं है और उसके ऊपर सिर्फ ख्याल करके उसकी कीमत अखज़ कर देना। मसलन फल जो है दरख्त पे लगे हुए अभी, या अभी फल आए ही नहीं, आम का सीज़न अभी नहीं आया, कुछ नहीं पता कितना बूर है कितना लगेगा, और कोई भी उस किसान से आके सौदा कर ले कि इस बाग इस दरख्त के ऊपर जितना भी फल लगेगा इस साल वो मैं ख़रीद लूँगा इतने का, ना उसको पता लगेगा नहीं लगेगा, कितनी आंधियाँ आ जाएंगी, कितना गिरेगा। अब देखिए इसमें दो में से एक पे जुल्म होगा ना, फल बहुत ज्यादा आ जाए और कीमत कम पे चूंकि चल चुकी लग चुकी थी, नतीजा हुआ कि उस माली पे जुल्म हो गया। और अगर दूसरी सूरत है कि कोई आफत आ गई, कोई वबा आ गई, फल इस दफा नहीं आया, हर साल आता था लेकिन इस साल नहीं आया, नतीजा क्या हुआ कि लेने वाले पे जुल्म हुआ। इस्लाम ये नहीं चाहता कि किसी के ऊपर ऐसा जुल्म हो कि जिसकी वजह से वो अपने आप को गलत तरफ ले जाए। फिर इसी तरह बातिल में एक चीज जो आती है वो क्या है, ऐब छुपा देना किसी चीज का, जिसमें देने वाले लेने वाले को धोखा हो जाए। मसलन जानवर का दूध रोक कर उसको बेचना, ऐसे लगे कि बहुत दूध देने वाला जानवर है, बाद में पता चला कि वो बाद शुरू में तो एक आध वक्त बहुत दूध दिया, बाद में वो दूध सूखना शुरू हो गया। इसी में फिर नाप तोल की कमी बेशी भी आती है, और दूसरे को फंसाने के लिए बोली चढ़ाना। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा इंटरनेट से लोग चीज़ें खरीदते हैं तो लास्ट मोमेंट पे वो कीमत चढ़ाते हैं। अब जो प्रोफेशनल बायर्स होते हैं ना, वो अपनी कीमत रोक के रखते हैं, आखिरी 2-4 मिनट के अंदर अंदर वो चीज़ जो अभी 10 की थी ना, तो वो ख़त्म होने से पहले 25, 30, 50 की हो चुकी होती है, क्योंकि वो फिर एकदम बिडिंग होती है। इस्लाम ऐसी अंधेर नगरी को पसंद नहीं करता, जो है वो सीधा सीधा है, खुला खुला सामने दिखे उसी को पसंद किया जाएगा। एक मौके पर अल्लाह के नबी गए और कहीं अनाज पड़ा था, तो आपने उसमें हाथ डाला तो गीला था अंदर से, तो आपने लोग जिनका था उन्हें कहा कि तुमने इसको खोल क्यों नहीं दिया, कि ताकि जो खरीदने वाला उसको पता चल जाए कि ऊपर ऊपर तो कुछ सूखा माल है, नीचे गीला। अब इसी को जरा आप प्रैक्टिकल चीजों में लेके देखें तो हमारे यहाँ ऐसा धोखा कितना आम है। आप फ्रूट की पेटी ले लें, ऊपर ऊपर आपको बेहतरीन किस्म के आम दिखेंगे जो मोटे भी हैं और सख्त हैं, और उसके नीचे गले हुए और कमजोर किस्म के होंगे। यही चीज सेब की पेटी लेके देखें, ऊपर अच्छे होंगे नीचे छोटे होंगे। इस्लाम इन सारी चीजों को पसंद नहीं करता। आज हमारे मुल्कों में जो गुर्बत और जो अफराते ज़र है ना, उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोगों में लेने वाले को भी नहीं पता होता क्या ले रहा है और देने वाला क्या दे रहा है। इस्लाम तो इस मामले में इंसान को बहुत सीधा सादा तरीका सिखाता है। फिर इसी तरह एक वो चीज़ भी बातिल में आती है जिसकी खरीदो फरोख्त शरण हराम हो, मसलन शराब की खरीद और फरोख्त, हर वो चीज़ जो शराब खाने में इस्तेमाल होती है, यानी मुर्दार का गोश्त। फिर इसी तरह तस्वीरें बना के हाथ से जो बेचते हैं, यानी जो आप आर्टिस्ट कह लीजिए जिसमें मुजस्मे आ सकते हैं, फुहाशी पर मुश्तमिल किताबें, तस्वीरें, किसी खराब कारोबार के लिए दुकान या मकान किराए पर देना, ये भी इसमें आएगा। फिर इसी तरह काहिन की कमाई, ये जो ज्योतिषी होते हैं हाथ देख कर किस्मत मालूम करने वाले, फाहिशा की कमाई यानी जिस्म फरोशी, प्रोस्टिट्यूशन जिसको बोलेंगे, और कुत्ते की कीमत, ये भी इसमें मना है। फिर इसी तरह अगली कैटेगरी इसमें जो है वो है कि हुकूमत के जरिए दूसरों के माल बटोरना, मसलन लेन देन के झूठे मुकदमे, रिश्वत, हुकूमत का लोगों की ज़मीनों पे कब्जा करके इसको अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना और थोड़ी सी रकम दे देना उनको खामोश करने के लिए। फिर इसी तरह अल्लाह की किताब में तहरीफ और तावील और गलत फतवों से माल बटोरना, ये हिस्सा अमूमन इल्म वालों से मुतल्लिक होता है, तो ये चीज़ इसके अंदर आती है। और इसमें तो बहुत सारी रिवायतें मौजूद हैं, अगर वक्त होता तो मैं आपको सारी सुनाती, यहाँ कुछ अहादीस लगवा देंगे बोर्ड पे तो आप लोग इससे इंशाल्लाह फ़ायदा उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। मैं जब ये सारा टॉपिक पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का वो फ़ैसला कितना दुरुस्त था कि जब आपने लोगों को पाबंद कर दिया कि कोई बंदा नया कारोबार शुरू नहीं कर सकता था जबकि वो अहादीस में से किताबुल बियू ना पढ़ ले, यानी ट्रेडिंग और बिजनेस का पूरा चैप्टर है हमारे इस्लाम के अंदर, जो लोग भी डिटेल से हदीस की किताबें पढ़ते हैं तो उसमें सब मौजूद है, बन की बन पड़ी है। अल्लाह के नबी ने कहा कि लेने और देने वाले जब तक साथ हैं तो सौदे में चेंजेस हो सकती हैं, जब दोनों जुदा हो गए तो कोई उसके अंदर चेंज नहीं हो सकती। फिर एक और हदीस में आता है कि खरीदने और बेचने वाला इस हाल में जुदा हो कि दोनों राजी हों। चलें इसको औरतों के लेवल पे लिख लें, बाजार में जाती हैं, हाँ कपड़ा पसंद आ गया या कोई ज्वेलरी पसंद आ गई, फिर दुकानदार ने कहा कि ये 200 की है, नहीं नहीं नहीं नहीं मैं तो 50 दूंगी, उसने कहा नहीं भाई 200 की 50 नहीं, चले आप ऐसा करें कि 150 दे दें। तो बेगम साहिबा हाथ से पर्स में से 100 का नोट निकाल के झट से मार रखती और चीज़ उठा के पड़ी, बस हो गया हो गया। अगर वो तो दे के चल पड़ी 100 का नोट, लेकिन देने वाला जो ले रहा था आदमी बेच रहा था वो 100 पे राजी नहीं है, तो औरत के लिए वो सामान खरीदना जो है वो जायज़ नहीं होगा। आज ज़रा देखिए हम बाकी बड़ी बड़ी बातों को तो छोड़ ही दें, औरतें जब शॉपिंग करती हैं तो उसमें कितना बातिल तरीके से माल खाती होंगी, प्रैक्टिकली देखें। बाज़ औरतें बड़े फ़ख्र से आके कहती हैं मैंने तो इतना कम करा के लिया, अपनी इस्मत ख़राब की, इज़्ज़त ख़राब की, मर्दों के मुंह लगी, बात की, चख चख हुई और अदाएं दिखा दी, कहीं भाई भाई कह के बात कर दी, मुझे दे दो छोड़ दो, ये क्या है? क्या ये बातिल नहीं? और एक जुमला जो मारूफ आपने सुना होगा दुकानदारों के मुँह से, है तो ये इतने की लेकिन आपके लिए इतने की है, मेरे लिए क्यों इतने की है, मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? बाज़ औरतें इस पर बड़ा फ़ख्र महसूस करती हैं। तो देखिए कि हत्तुल वसा कम से कम कोशिश कीजिए बाज़ारों से खुद जाके ख़रीदने की, जाएं तो मर्दों के साथ जाएं। बाज़ दफ़ा जब अकेली औरतें जाती हैं और ख़ास तौर पर उसमें भी लड़कियां, और मेकअप की चीज़ें जा रही हैं और ज्वेलरी और पहन के देख रहे हैं और वो पहना रहे हैं, जूता पहन रहे हैं तो साथ हाथ लग रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है इस्लाम इसको बातिल करार देता है। और इसके बारे में बहुत सारी अहादीस अल्लाह के नबी सल्लम से हमें मिल जाती हैं जिससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि एक रिवायत में आता है कि जब यहूद को अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह यहूद को गारत करे, इन पर चर्बी हराम की गई, तो उन्होंने इसे पिघलाया और बेच डाला, यानी हीला साजी के ज़रिए से। बाद लोग कहते हैं हम शराब बेचते तो हैं लेकिन हम नॉन मुस्लिम्स को बेचते हैं, तो क्या हुआ? बाज़ कहते नबी सल्लम के दौर में जब शराब हराम हुई थी तो लोगों ने कहा कि हम इसका सिरका बना लेते हैं, यानी इसको डाइल्यूट करते जाते हैं, पतला करेंगे और सिरका बनेगा। तो आपने फरमाया नहीं, जिसका कसीर हराम है उसका कलील भी हराम है, यानी जिस तरह अगर बड़े बड़े मटकों में शराब हराम है बेचना, तो इसी तरह एक चंद औंस शराब के बेचने भी हराम होंगे। फिर इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया, तो हुक्म दे दिया कि देखो तुम ऐसे काम ना करो कि जिससे दूसरों के और तुम्हारे दिल में आपस में दिल ख़राब होने लगें, दिल खट्टे होने लगें, और तुम एक दूसरे से मोहब्बत करने की बजाय नफ़रत करने लगो। हमने जब RKP में ये चैप्टर पढ़ा था तो इसको काफ़ी डिटेल से अहादीस मैंने नोट भी करवाई थी, अगर आप सुनना चाहें सारी को तो वेबसाइट से भी सुन सकते हैं, उसमें भी ये चीज़ मौजूद होगी। फिर और बहुत सारी हैं, दिल तो चाह रहा है कि मैं आपसे शेयर करूं लेकिन किसी मौके पे आगे जाके जहां सिर्फ ज़ाहिर यही मौजू होगा तो वहां आपकी इसमें मदद ज़्यादा की जाएगी। लेकिन दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे पेटों को हराम से बचा दे, हम कोई ऐसा माल, कोई ऐसा वो चीज़ जिससे दूसरों को हम यानी ये मुतमईन कर दें ना कर दें लेकिन खुद उसको लेके बैठ जाएं, ये चीज़ सबसे दुरुस्त नहीं होगी। फिर इसी में आप देखिए कि आज के दौर में एडवर्टाइजिंग के जो बातिल तरीके हैं, औरतों के इश्तिहार बड़े बड़े बना के, औरतों को नुमाइश बना के चीज़ें बेचना कतन इसकी इजाज़त नहीं है। बड़ी बड़ी मॉडल्स को वो कपड़े पहना के आप फहाशी के इश्तिहार बनाते हैं और फिर आप कहते हैं हम तो कपड़े का काम कर रहे हैं, यानी इस चैप्टर को अगर आप खोलेंगे ना तो आपको इसके अंदर से इतनी कमियां बेशियां दिखेंगी कि बहुत सारे अच्छे अच्छे काम जो हैं वो भी गलत होने लगते हैं। बाज़ लोग जान के ख़वातीन को आगे रखते हैं ताकि वो आएं और ग्राहकों से बात करें और अपनी अदाएं दिखाएं, कुछ कारोबार की तो डिमांड ही ये होती है कि मर्द होगा तो वहाँ काम नहीं चलेगा, औरतों को रखते हैं। बाज़ लोग पीछे मर्द रहते हैं लेकिन फैक्ट्रीज़ और जो ऑफिसेज में आगे आने वाली चीज़ें हैं वो औरतों की हैं, तो ये चीज़ तो फी ज़माना वही बात है कि फिर इसमें आप इसको जितना करते जाएँ। कोई जॉब करता है तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि कोई पैसे पूरे ले ले लेकिन काम पूरा ना करे, तो अल्लाह ताला ने एक जनरल असूल दे दिया कि ला ताकुलु अमवालकुम बैनकुम बातिल, कि आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीके से मत खाया करो। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि सिर्फ खाना मना है, चलो उस कमाई को पहन सकते हैं और दूसरे तरीकों पे ले सकते हैं, तो यही बात पीछे भी गुजरी थी कि खाने का लफ्ज़ बोल के हर चीज़ मना है, क्यों? कि खाने का असर हर जगह पे आ जाता है, जिस्म के एक एक हिस्से में हम खाना जो खाते हैं उसका असर चला जाता है। तो यहाँ ये नहीं कहा कि ला ताकुलू का मतलब कि बस खाओ नहीं लेकिन पी लो, चलो पहन लो, चलो घर ले लो बातिल तरीकों से लोगों का घर मार के, ये असल में मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। हाँ मगर इल्लान तकून तिजारतन तिजारतन अंतरादिम मिनकुम, आपस की बाहमी रजामंदी से अगर कोई तिजारत है तो इसमें अल्लाह ताला ने पूरी इजाज़त दी है, अल्लाह ताला नफ़ा दे, तिजारत में हलाल भी हो सकता है, कोई बुरी बात नहीं है। और कमाई के ज़राए में जो पसंदीदा अमल इस्लाम में है वो तिजारत है। इस्लाम मुलाजमत को पसंद नहीं करता क्योंकि उसमें बहरहाल बंदा कहीं ना कहीं आके इतना भी मजबूर बात दफ़ा हो जाता है कि लोग नमाज के लिए नहीं जाते, क्यों भाई? कि इसलिए कि जॉब में थे। तो अपने काम के अंदर एक तो ये कि किसी के बंदा अंडर नहीं होता और दूसरी बात है कि निस्बतन अपने दीन के इजहार के अंदर आज़ाद होता है। और अंतरा दिन पे गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम साफ सुथरी तिजारत की इजाज़त देता है जिसमें बिल्कुल हर बात खुली हुई है, और ये कोई बुरी बात नहीं। हमारे यहाँ इसको भी बाज़ दफ़ा बुरा समझते हैं, लोग कहते हैं फलां तो बहुत कारोबारी जहन का शख्स है, फलां तो हर वक्त पैसे कमाने की सोच रहा होता है। देखिए कोई बुरी बात नहीं है, जहाँ तक दूसरे का आप नुकसान नहीं कर रहे और आपका फ़ायदा हो रहा है और उसमें हलाल तरीके से हो रहा है तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं होती। अल्लाह के नबी सल्लम भी ताजिर थे, जब आपको नबुवत मिली तो उससे पहले आप हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ भी तिजारत का माल तिजारत करते थे, और बल्कि आपकी शादी की वजह जो थी वो भी तिजारत बनी। फिर इसके बाद एक रिवायत है इसके अंदर, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इंसान की हाथ की मजदूरी और हर सच्ची खरीदो फरोख जिसमें झूठ फरेब दाखिल ना हो, ये अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है, यानी ये कस्बे हलाल में से आती है। एक रिवायत तिर्मिज़ी में आपने फरमाया, क्या ताजिर सद्दूक़ुल अमीन, सच्चा ताजिर जो अमानतदार भी हो वो अम्बिया कराम और सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। और एक और रिवायत है, हज़रत अनस हैं, तरगीब की रिवायत है कि सच्चा ताजिर क़्यामत के रोज़ अर्श के साए में होगा। तो इससे पता चल गया कि कमाई करना ना सिर्फ ये कि जायज़ है बल्कि इबादत भी बन जाता है। अब देखिए कितना आसान है ना ये कमाई हासिल करना, कि जिसमें एक इंसान दूसरे को नुकसान ना दे, झूठी कसम ना खाए और धोखेबाजी से पास हो जाए। इसमें कुछ शराइत होती हैं पाकीज़ा कमाई की। इसमें एक तो ये है कि हज़रत मास रज़ी अल्लाह अन्हो की एक रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे ज़्यादा पाक कमाई ताजरों की कमाई है, बशर्ते कि वो जब बात करें तो झूठ ना बोलें, वादा करें तो खिलाफ ना करें, और जब उनके पास कोई अमानत रखी जाए तो खयानत ना करें, और जब कोई सामान किसी से ख़रीदें तो इस सामान को बुरा और ख़राब ना बताएं, और अपना सामान फरोख्त करें तो इसकी तारीफ़ें ना करें, और जब इसके ज़िम्मे किसी का कर्ज़ हो तो टालें नहीं, और जब कर्ज़ इनके ज़िम्मे हो तो तंग ना करें। आगे सारी बातें इसमें फी ज़माना, यही तो मसाइल हैं कि अपनी चीज़ों को बढ़ाते हैं और दूसरे की खराब पेश करते हैं। क़यामत के रोज़ ताजिर लोग फाजिरों गुनाहगारों की सफ़ में होंगे, बजुज़ उस शख्स के जो अल्लाह से डरे और नेकी का मामला करे और सच बोले। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी मर्द हजरात इस चीज़ से मुंसलिक हैं उनकी कमाई में अगर ऐसी कोई चीज़ है तो अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि वो इसको ऐसा ऐसा करके निकाल दें। और ख़वातीन के इस मौजू को पढ़ने का क्या तरीक़े, आज जाते ही घरों में मर्दों पे तनकीद शुरू कर दें, हरगिज़ ना करें। देखिए कि दीन तदरीज सिखाता है, और जितने खूबसूरत तरीके से आप दूसरों तक दीन देंगे उतना ही उसको कबूल करेंगे। कुरान आप सुन रहे हैं, पढ़ आप रहे हैं, अब घर जाते ही आप तनकीद शुरू कर दें, हो सकता है अभी जो लफ्ज़ जहाँ बोले गए अहादीस में से अखज़ करके उनमें से कोई चीज़ किसी के तिजारत में हो, तो थोड़ा सब्र कीजिए, किसी से कोई ऐसी बात ना किया करें कि जो आपको लगे कि वो बर्दाश्त ना करें। हम कहते हैं ये तो फ़र्ज़ है, बल्ले गौनी वाला हुआ आया, कि एक आयत भी पहुंच जाए तो बताओ। तो आप इसके लिए क्राइटेरियन रख लें, एक मेयार रख लें कि जो बात मैं कहने लगी हूँ उससे फ़ायदे की उम्मीद ज़्यादा है या नुकसान का शर ज़्यादा है। या ऐसे ही जैसे एक बच्चे के हाथ में छुरी पकड़ी हुई है ना, तो आप उसे छुरी कैसे छुड़ाएंगे, छीनेंगे उससे, शोर मचाएंगे, वो तो उसका हाथ काट देगी। करना क्या कि बच्चे को कोई ऑल्टरनेट पकड़ाएं, कोई चीज़ दिखाएं, चमकता हुआ रैपर दिखाएं टॉफ़ी का, वो खुद ही जो है वो छुरी छोड़ देगा। बिल्कुल ख़ास तौर पे हर वो चीज़ जिसका माल से ताल्लुक़ होता है ना, वो ऐसे ही है लोगों के लिए जैसे बच्चे के लिए चमकती हुई चीज़ें। तो मर्दों का तो ख़ास तौर पे इस पे बहुत दिल होता है। तो मैं आपको बार बार ये नसीहत करती हूँ कि कभी अपने घरों में जाके फ़ौरन तनकीद ना शुरू कर दें, अभी खुद सीखें, अभी अपने ऊपर जज्ब करें, अपने दिल में तड़प पैदा करें, दुआ शुरू कर दें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला अगर मेरे घर में कोई ऐसी कमाई आती है जिसमें कोई ऐसा शुभ है तो तू उसके अंदर से मुझे निकाल दे, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे लिए दूसरी चीज को ले आ। तो जब अल्लाह से दुआ मांग के फिर आप दूसरों से बात करेंगे तो इंशाल्लाह उससे फायदा होगा। दूसरी चीज जो इस आयत में बहुत अहम है वो क्या है, वला तक्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल ना करो। इस आयत को हम इस हिस्से को हम दो तरह समझेंगे। पहला है ये खुदकुशी के रंग में, ला तक्तुलू में सुसाइड से मना किया गया, खुदकुशी इस्लाम में हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अहादीस मिलती हैं उसके अंदर आता है कि पहली बात कि खुदकुशी गुनाह कबीरा है और गुनाहों की तरफ लेके जाती है। फिर दूसरी चीज़ आपने फरमाया कि जो शख्स जिस तरीके से अपनी जान लेगा अल्लाह ताला उसको उसी तरीके से हर रोज़ मरने का अज़ाब देगा। मसलन अगर किसी शख्स ने जहर पिया तो जहर की जो तकलीफ़ उसको मरते वक्त हुई, तो अब उसके मरने से लेके हशर तक यानी जो पूरा बरज़ख का वक्त है हर वक्त उसको जहर दिया जाएगा और वो उसको पीता रहेगा। इंतहाई सख्त ननी सजा है। कोई शख्स अगर अपने आप को तलवार से मारता है या अगर कोई और तकलीफ देता है तो वो हर वक्त उसको उसी तरह से मारने की तकलीफ होगी, गुनाह होगा। आप देखिए, इस्लाम तो सुसाइड को पसंद ही नहीं करता। आज के दौर में दीन के नाम पे बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें पेश की जाती हैं और मीडिया से उसको उछाला जाता है कि देखें ये कैसा इस्लाम है कि ये खुद को मारते हैं या दूसरों को मारते हैं। तो आप पहले पूरा इस्लाम लोगों तक पेश करें, फिर ये मसले दूसरों को बताएं। फिर अगर इसको दूसरे रंग में देखें, ला तक्तुलू अनफुसकुम में, कि दूसरे लोगों को मारना भी मुराद है, यानी कत्ले आम ना करो, क्योंकि जब कोई किसी को मारेगा तो कोई दूसरे को मारेगा। और अनफुसकुम कहकर फिर उसी अखुवत को आम किया जो शुरू में सूरत के थी, कि तुम सब एक ही नफ से आए हो। मतलब यह कि अगर तुम किसी मुसलमान को भाई को मारोगे, कत्ल करोगे, तो इसका नुकसान तुमको ही होगा। तुम्हारी ही एक मोमिन बहन बेवा हो जाएगी और तुम्हारी ही मिल्लत के मासूम बच्चे यतीम हो जाएंगे और तुम्हारे ही मुस्लिम माशरे के घर के अंदर गम और दुख शुरू हो जाएगा और उनका एक कमाने वाला चला जाएगा। इसलिए एक इंसान ऐसे काम ना करे। तो अनफुसकुम से कुम मुराद दे के अखुवत को भरा गया। इसी तरह इस लफ्ज़ का अनफुसकुम का एक बड़ा खूबसूरत और लतीफ़ मानी भी पेश करते हैं इमाम बिजावी हैं, अरबी की तफसीर है उनकी। तो उसमें वो लिखते हैं कि ऐसी गंदी हरकतें और ऐसे जलील आमाल ना करो कि जो लोगों की नज़रों में तुम्हें जलील और रुसवा कर दें, क्योंकि नफ्स की जिल्लत और रुसवाई ही असल में उसकी मौत है। यानी एक मौत होती है जान जाने से और एक मौत होती है इज्जत जाने से। जो शख्स इस तरह के गंदे काम करेगा, खराब काम करेगा, वो अपने आप को दूसरों की नज़रों में जलील और रुसवा करेगा। और कहा कि देखो, इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा, अल्लाह तुम पे कितना रहम करने वाला है। ये उसके रहम का तकाजा है कि उसने खुदकुशी को हराम करार दिया, उसने कत्लेआम को हराम करार दिया, उसने दूसरों के माल बातिल तरीके से खाने से तुमको रोक दिया। ये अल्लाह की बात है, अल्लाह ताला की मोहब्बत है तुम पे। बज़ाहर देखिए, इस आयत के आखिर में अल्लाह का रहीम होना समझ नहीं आता, लेकिन जब आप टैक्स को साथ लेके चलते हैं तो पता चल जाता है कि बाज़ दफ़ा पाबंदियों का लगाया जाना एक रहम का तकाज़ा है। ये أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بليز مجھے کنفرم کیجئے کہ میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد للہ اوکے میرے پاس سے اسٹاک ہوا ہوا تھا کمپیوٹر جی الحمد للہ جی ہم یہاں پر رکیں گے کلاس کا ٹائم ہماری پورا ہو گیا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم یہیں سے اپنی تفسیر کنٹینیو کریں گے اسی لیسن کو انشاءاللہ تو جزاکم اللہ خیرن کثیرہ آپ سب کے سننے کا کلاس اٹینڈ کرنے کا انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم یہیں سے اپنے لیسن کو کنٹینیو کریں گے جب تک آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں وینس دا ری پلے آف دس کلاس ری پلے ہو رہا ہے آپ کے لیے 1 to 2 ٹھیک ہے 1 بجے سے 2 بجے تک اور اس کے علاوہ سسٹر عفت آپ پلیز دوسرا ٹائم یہاں پر بتا دیجئے 1 to 2 PM ایسٹرن ٹھیک ہے ایک تو اس ٹائم پہ ری پلے چلے گا اور اس کے علاوہ ایک ریپلے شام میں انشاءاللہ سسٹر عفت آپ کو بھی لکھ دیتی ہیں اسکرین پہ میں بھول گئی ہوں کہ سیکنڈ ٹائم کون سا ہے جی 8:30 to 9:30 PM US ایسٹرن ٹائم ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ دو آپ کی کلاس رپیٹ ہوگی ان ٹو ٹائمنگس کے دوران تو آپ اس وقت اپنا لیسن میک اپ کر سکتے ہیں اور اپنے دوسرے سسٹرس کو بھی جو کہ آپ کے گروپ کے ساتھ ہوتی ہیں اور ابھی اس وقت کلاس نہیں لے پا رہی ہیں تو ان کو بھی پلیز یہ بتا دیجیے ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیرن کثیرہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اسی طرح قرآن کو محبت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا کریں اور ہماری جو یہ کلاس ہے جو کچھ بھی ہم اس پہ سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا سیکھنا اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دیں آمین نیکسٹ ویک بھی ہماری کلاس اسی طرح ہی انشاءاللہ ہوگی ٹھیک ہے تو جب تک آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنے لیسنس کو ریویژن کرتے رہیں تاکہ آپ کے ٹیسٹ وغیرہ انشاءاللہ آپ کو رمضان کے بعد جو کہ اسائنمنٹ ٹیسٹ ہیں وہ دے دیے جائیں ٹھیک ہے تو جزاکم اللہ خیرا کثیرا سبحانک اللہم وبحمدک و تبارک سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته